ミュージカルなコーナー。Satu buat air Tanah Arwi jadi saksi Tanggulapu cerita Dia percaya hanya koyangnya cinta Soal mulut manis Biar busu-busu bau amis Sio maneta fura deng jauh panai Pegang dai ku janji Ai dai ada nih Jangko bilang bereri Kopo laki ada nih Ada nih, ada nih Kopo laki ada nih Arefi rumi Satari